Книга пророка Амоса, розділ 6. Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській, значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у Калне і гляньте, і звідти йдіть у Хамат Великий, потім спустіться в Гат Філистимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, аніж ваша? Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильство осередок. Ви лежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях. Їсте собі ягнят з отари та телят із хліву. Кричать під звуки арфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя. П'ють вино в великих чашах, намащуються мастями вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають. Зате ж підуть тепер у полон на чолі полонених, і гульня тих, що вилежувалися, минеться. Господь Бог поклявся самим собою, каже слово Господа, Бога сил. Мені огидна Якова гординя. Його палаци ненавиджу. Я видам місто з усім, що є у ньому. І станеться, коли в одному домі лишиться 10 чоловік, вони помруть. І останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті, чи є ще хтось із тобою, і той відкаже «ні», тоді він скаже «цить, бо не годиться згадувати ім'я Господнє». Бо ось Господь накаже, і великий дім на скіпки розпадеться, а малий – на тріски. Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав, коли волами море? А ви обертаєте правосуддя в отруту, плід справедливості – у полин. О ви, що радуєтесь не від чому, кажучи, чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність? Та ось, доми Ізраїля, я на вас підійму, каже слово Господа, Бога сил, народ, і вас тіснитимуть від Хамат входу до Арава потоку.